olmasına rağmen bu şekilde bir eser olmamış halde ümmete bu şekilde bir kitap bırakmış olmasına rağmen bakıyorsunuz ki insanlar Riyad-ı Salih'in denildiği zaman herkes tarafından tanınıyor. Herkes tarafından okunuyor. Demek ki Allah-u Teala'nın kelamında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bir ne var? Nur var, bir bereket var. Öğüt içinde kifaya var, yeterlilik var yani, yeter. İnsanlara şayet bunu öğretirsek, yani nasihatta olsun, ibadette olsun, Kur'an ve sünnetin yeteceğini, öğütün bu ikisinden alınması gerektiğini öğretir. İnsanları bu eksenli davet edersek göreceksiniz ki insanların Kur'an ve sünnete olan tazimi artacak, değeri artacak. Çok önemli bir husus. Allah-u Teala'nın kelamı, onu okumaya yönelik yapılan çalışmalar öncelikle, sonra anlamaya yönelik tefsir okumaları, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, onu okumak, onları anlamaya çalışmak ve amel etmek. Bunlar ortaya, yani peygamber eğitimiyle eğitilmiş ve peygamberi görmemiş olmasına rağmen nebevi terbiye almış bir toplum ortaya inşa eder. Çok önemli. Bütün hadis kitaplarına bakın, hepsinde bu şekilde. İmam Bukhari'ye bakın. Rahimahullah. Yani bir fıkıh kitabı diyebilir miyiz İmam Bukhari? Diyebiliriz. Neyle fıkıh kitabı? İmam Bukhari'nin orada hadislerden önce zikretmiş olduğu bab başlıklarıyla bir fıkıh kitabı. Ama bu fıkhını neyle anlatıyor bize? Allah'ın ayetiyle, peygamberin sünnetiyle anlatıyor. Bize düşen ne? Bunları okumak. İmam Müslim, İmam Müslim de aynı şekilde baktığınız zaman bir fıkıh kitabı mı? Evet, bir fıkıh kitabı. Peki oradaki bab başlıkları kime ait? İmam Müslim'deki bab başlıkları İmam Nevevi'ye ait. Yani İmam Müslim kitabındaki bab başlıkları İmam-ı Nevevi'nin, yani bizim Riyad-ı Salih'in adlı okuduğumuz kitabın yazarının başlıkları onlar. Kitaba hizmet etmiş, kitabı şerh etmiş. Aynı zamanda bakıyorsun ki o ne? İmam-ı Nevevi'nin fıkhını ifade ediyor, fıkhını işaret ediyor. Ne destekli? Konularla, nelerle desteklemiş İmam-ı Müslim'in zikrettiği o bablara bölerek o bablardaki hadisler ve ayetler ve hadisler. Bu yani metot çok önemli bir metot. Birçok insanın yani hak yoldan sapıp bidatlere düşmesinin ana temelinde yatan sebeplerden bir tanesi bu. Yani adam diyor ki ya deminden telefonda konuşuyoruz. Yani diyor rabıtanın diyor ne zararı var ki? Rabıtanın bir bana zararı var mı bir gösterin diyor. Öyleyse yapmayayım diyor. Yani bu adamın usulü metodu yani قال الله وقال رسوله Allah Teala böyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu, delil budur. Olsaydı olaya bu şekilde ne yapmazdı? Yaklaşmazdı değil mi? Ne derdi bu adam? Bu adama rabıta yap dendiği zaman derdi ki delil zikret yapalım. Yaklaşım yanlış olunca insanların da dinde yaptıkları bidatler o kadar şekilleşip gelişiyor. Hayatlarına o kadar bidatler sarıyor. Kadının bir tanesi diyor ki işte bizim diyor bir hastamız var onun için 1000 tane besmele çeker misin? Bismillah. Ya niye yani var mı kâle Allah kâle Resûlühü? Yok. Diyor ki ne zararı var ki? Zikir çekiyoruz. Bismillah demeyde bir şey mi var diyor. Neden böyle diyor? Çünkü uslup, metot, menhec öğrenmemiş. Ehl-i sünnet ve cemaatin menheci ibadet demek. El-ibadet tevkifiyye. İbadetler tevkifidir. Yani Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün dur dediği yerde durulur. Yap dedikleri yapılır. Sükut ettikleri yerde de ne yapılmaz? Sınır aşılmaz. Hareket edilmez. Kıyasta bulunarak kendi kafamıza göre ne yapamayız? Başka zikirlere kıyas yaparak ortaya yeni şekillerde, yeni şekillerde ibadet çıkaramayız. İnanın bugün insanlar bir lambanın ışığını görmüş ve ona doğru gitmeye çalışan ancak hakkı tutturamayan o karanlıkta sağa sola çarpan yaratıklar gibiler. Ama velillahilhamd, ehli sünnet vel cemaate baktığınız zaman, selefi salihin yolunda giden selefilere baktığınız zaman, ilim ehlinden öğrendikleri menheşle, usulle bakıyorsun ki, nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, hepsi ne kadar farklı dillerde konuşuyor olsalar da olsunlar, aynı dili konuşuyorlar, aynı ortak dili konuşuyorlar. Birisi Rusya'dadır, birisi Brezilya'dadır, birisi Japonya'dadır, birisi Çin'dedir, birisi Türkiye'dedir. Ama hepsinin konuştuğu dil ortak. Bidat, sünnet, şirk, tevhid, ibadetler tevkifidir. Konuyla alakalı delil var mı? Değil mi? Hep bunu konuşuyorlar yani. Ama bidat ehline baktığın zaman bidatlerinde dahi bir ortak noktaya varamadığını görürsün. Niye? Heva, cehalet, heva. Hepsi bunun bir sebebi. Evet. İmam Nevevi rahimehullah burada diyor ki وَاَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Hanımlarla, bayanlarla, insanın eşiyle muaşereti, ilişkisi, ona olan davranışındaki ölçü nedir arkadaşlar? Örf. Tabi örf neyle sınırlı? Allah'ın şeriatıyla, diniyle sınırlı. Örfe göre ne yap? Hanımınla muamele et. Şimdi bazıları soruyor ya, yeni evlendik, hocam hanımım annesine gitmek istiyor, yani kaç günde bir anneme götüreyim? Yani buna bile Kur'an'la sünnetten delil arayanlar var. Evet, var bunun delili. وَاَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlarla olan muaşeretiniz ne olsun? Örf de olsun. Bu çerçevede. Nedir senin örfün? Çevrendeki örf nedir? 15 günde bir. Yani o zaman 15 günde bir ne? Hanımını annesine götür. Allah Teala yine buyuruyor ki وَلَنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Özen de gösterseniz, azim de gösterseniz, kadınlar arasında, hanımlarınız arasında, birden fazla olan, birden fazla evli olan erkeklere diyor ki Allah Teala, adaletli olamazsınız diyor. Tabi buradaki adaletli olamazsınız kesimini bayanlar genelde nasıl anlıyor yani? Siz zulmedersiniz. Bu ayetin tefsiri arkadaşlar, adaletli olamazsınız yani sevgide, kalbinizde onlara hissettiğiniz duyguda. Yoksa öbür türlü adaletli olmanız üzerinde bir farz. Bir gün bu hanımının yanındaysan, ertesi gün öbür hanımın yanına gitmen lazım. Paylaşmayı, böyle o gecelemeyi adaletle taksir etmen lazım. Birisini bir yere götürüyorsan, onunla beraber oluyorsan, diğerinde aynı şekilde ne yapman lazım? Adaletli bir şekilde davranman lazım. Peki adaletli olamayacağımız yer neresi? Allah Teala'nın velev ki diyor, haris olsanız, özen gösterseniz, çaba sarf etseniz, adaletli olamazsınız dediği nokta, kalbin sevgisi. Yani insan buna sahip olabilir mi yani? Kalp yani, bu öyle bir duygu ki sevgi, sevmek. Yani insan bazen iki çocuğu var, üç çocuğu var, dört çocuğu var değil mi? Onların arasında bile ne yapıyorsun? Sevgide adaletli olamıyorsun. Bazen birisini daha fazla seviyorsun veya genel manada birisini diğerinden daha çok sevebiliyorsun. Hanımlarda da durum bu şekilde oluyormuş Allah Teala'nın buyurduğu üzere. Ama diyor ki Allah Teala, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَ كَالْمُعَلَّقَةِ. Birisine de böyle aşırı bir şekilde meyledip, yönelip, diğerini de ne yapmayın? Asılı bırakmayın. Yani böyle ne gidip, yahut da tek hanımlı olanlar için de geçerli bu ayet. Yani hanımına, hanımından böyle yüz çevirip de kadını başıboş bırakma. Yani kadın ne kendini evli zannediyor, kendisine gelen, ilgilenen bir koca var, ne de boşanmış kabul ediyor. Çünkü onu boşayan bir erkek yok yani. Bu erkek onu boşamamış da. Allah Teala muallaka, asılı kalmış kadın yani. Yani kadınları bu şekilde bırakmayın. Bazı insanlar öyle böyle maalesef. Adam, sen diyorsun evli misin? Evliyim. Adam bakıyorsun ki ayrı odalarda yatıyor veya evine gelmiyor. Ya bu kadın evli desek evli. Boşadın mı? Yok diyor, boşamıyorum. Dursun öyle. Allah Teala diyor ki böyle yapmayın. فَلَا تَذَرُوهَا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا Şayet diyor, ıslah eder, arayı bular, bulur. Ve Allah'tan korkarak davranırsanız فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. İlk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Muttafakun aleyh hadislerden. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا diyor ki şarihler yani kadınlar hakkında sizlere bu hayırla davranma nasihatini kabul edin ey rical adamlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlara hayırla iyiyle iyilikle güzellikle davranma konusunda vasiyet tavsiye bulunuyor bunu emrediyor bunu da kabul edin diyor insanlar ey erkekler فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعْ ya da مِنْ ضِلَعْ Kadın diyor kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Allah-u Teala'nın hikmeti ilahiyesi önce Allah-u Teala Adem'i yaratıyor. Ondan sonra kaburgadan da kadını yaratıyor. Yani eğik. Herkes kaburgayı bilir. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّرْعِ أَعْلَاهِ Kaburganın en eğimli olduğu, meyilli olduğu, yamuk olduğu yer neresi? En üst tarafı. En yukarıdaki tarafı. فَإِنْ ذَابْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ Şayet sen alıp bu kaburgayı böyle ortasından tutup düzeltmeye çalışırsan ne yaparsın diyor aleyhissalatü vesselam? Kesertehu. Onu kırarsın. Ve in teraktehu lem yezel a'vac. O şekilde halinde bırakırsan yamuk olarak kalır. O hal, yani olduğu halde kalır. Festevsu bin nisa. Ama kadınlar konusunda diyor, iyi davranma konusunda bu nasihatini ne yapın? Kabul edin. Yani buradan şunu anlayacağız ve şunu anlamayacağız. Yani kadınların bir hilkat gereği, yaratılış gereği bazı özellikleri var. Yani bunları erkek mizacıyla bakıp da, erkek mizacıyla yaklaşıp da düzeltmeye kalkar isek ne yapmış oluruz? Ortaya ayrı bir yaratık çıkarmış oluruz. Ahlakıyla, hilkatiyle, mizacıyla, tabiatıyla. Ama Allah Teala'nın yaratmış olduğu şekilde bırakır, ona o şekilde davranır. Onun sınırlarını Allah Teala'nın emirleriyle belirlersek o şekilde kabul edip ortaya itaat eden, abide, Allah'a ibadet eden bir kadın bulur. Ve fi rivaye, fi sahihayn, yine Bukhari'nin üstündeki rivayette, el mer'atu kezd'i, in akamteha kesertaha, ve in istemta'te biha, istemta'te fiha araç. Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu zekle kalkarsan kırarsın. Olduğu haliyle kabul eder. Ondan zevk almaya çalışırsan, zevk alırsın, hoş bir hayat yaşarsın. Ama şu dediğimiz gibi, şu manaya gelmiyor. Yani biz kadınlar böyleyiz. Bu fıskımızla, bu fucurumuzla, bu günahımızla bizi kabul et. Ne yapalım? Daha değil. Kadın sokağa çıkarken parfüm kullanmak istiyor. Bizi böyle kabul et. Hayır, bu haram. Zina etmiş kadınsın hükmünde oluyorsun. Eğer sokağa parfüm çıkarak, evinden çıkarken, bir yere giderken bir şey sıkıyorsan, kokulu bir şey kullanıyorsan, Allah Resulü Aleyhisselam böyle diyor. Yani hadisleri ne yapacağız? Doğru bir şekilde anlayacağız yani. Bu hadisleri alıp, hanımını her şeyi serbest bırakıp, ya işte dokunursak kırılırlar, Peygamber Aleyhisselam böyle buyurmuş deyip, her şeyi mubah gören erkekler var. Öbür taraftan her şeyine burnunu sokup karıştırıp, dümdüz kemik yapmaya çalışan erkekler. Orta yol. Yani kadınlara davranmada da İtidal çok önemli. İtidal çok önemli. Ve fi rivaye li muslim, Müslim'deki rivayette ise şu lafız, innel mer'ate hulikat min zula, len testaqime leke ala tariqa. Yani kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Yani hiçbir şekilde senin istediğin şekilde doğrulmaz. Doğrulamaz. فَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيَا عِوَجْ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا Bu rivayette o kemiğin yamuk olarak teşbih edilen, benzetilen o kemiğe benzetilen o kadının kırılmasını aleyhissalatü vesselam neye benzetiyor? Talak. Yani neyle açıklıyor, tefsir ediyor? Talak, boşanmasıyla. Yani sen eğer başaramazsan onunla, onun o yaratılmış olduğu hılkat ve mizaç gereği ona davranıp onunla muamele edip bunu başaramazsan, illa ben onu düz istiyorum dersen onu ne yaparsın sonuç olarak? Boşarsın. Boşama yoluyla düzelttiğini zannedersin. Bu hadislerde de Ebu Aleyhisselatü Vesselam bize yani bir öğüt veriyor, bir nasihat veriyor. Kadınlara iyi davranılması gerektiği hususunda. İkinci hadis An Abdillah İbn-i Zem'a radıyallahu anh ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu. Ebu Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesi ne işitiyor bu sahabe? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce de zikrettik hutbeleri iki türlü. Bir mutat hutbeleri var. Cuma günleri, bayram günleri, Arefe günleri, Arefe günü yapmış olduğu insanların bilerek bekleyip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe vereceğini, irad edeceğini bildikleri vakitler. Bir de beklenmedik bir olay karşısında Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkıp insanlar arasında şöyle insanlar görüyorum ki onlara da ne oluyor diye böyle uyardığı hutbeler var. Aleyhisselatü Vesselam bu hutbesini duyan sahabe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu ذَكَرَ النَّاقَ وَالَّذ۪ي اَقَرَهَا صَالِحْ قَوْمِنَ gönderilen deve ve onu kesen adamla alakalı Aleyhisselatü Vesselam hutbede bahsediyor. Bu kavimde o kavmin böyle en şirretli, şerli olanı, kibirli olanı insanın adamın çıkıp bu kavmi, bu deveyi kestiğiyle alakalı ashabın ümmetine Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Hutbenin ilgili tarafında ise bizim bu konuyla ilgili olan kısmında da Aleyhisselatü Vesselam kadınları zikrediyor. فَوَضَعَضَ فِيهِنَّ ve onlarla ilgili öğütler veriyor ümmetin erkeklerine. فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ مِرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ diyor. Aranızda öyle insanlar var ki veya öyle insanlar çıkacak ki öyle yapıyorsunuz ki aranızdan bir tanesi çıkıp karısını kölenin dövüldüğü gibi kamçılıyor, celde diyor, ona vuruyor. فَلَعَلَّهُ يُرَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَمِنْ sonra da kalkıp gecenin sonunda onunla belki ne yapıyor? Cima ediyor. Ya buna diyor, bu nasıl bir davranış? ثُمَّ وَعَذَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَ sonra Aleyhisselatü Vesselam hutbede insanlara yellenme sonucu insanların gülmesine anlam veremediğini söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ne oluyor size yani? Buradan لِمَا يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلِ senin insan olarak kendi yaptığın şey olan bu yellenmeden dolayı diyor, niye gülüyorsun? Yani gülünecek şey var, gülmeyecek şey var. Aleyhisselatü Vesselam burada bir edep, ahlak öğretirken diyor ki, sen yani otururken kardeşinin veyahut da toplumda birisinin yaptığını duyduğun zaman güldüğün şeyi sen de ne yapıyorsun? Yapıyorsun diye niye gülüyorsun bundan? Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor insanları. Bu münasebetle alakalı hatta bir hadis var, onu da zikredelim. Hadis ilmiyle iştigal etmeyenlerin genelde çok da zikrettiği bir hadis. Uydurma bir hadis. O da bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir yemekte otururken, düğün yemeğinde, davet yemeğinde otururken deve eti geliyor, deve eti ikram ediliyor. Yiyorlar. Sonra orada o yemeğe katılan, daveti olan kişilerden bazıları yerleniyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bunun üzerine, kim diyor deve eti yediyse ne yapsın, kalksın, abdest alsın. Oradakiler ne yapmamak için? O yerlenenleri utandırmamak için. Çünkü kalksalar anlaşılacak onların orada yerlendiği. Bunu da neye binaen zikrediyorlar? Deve etinin neden abdesti bozduğuna binaen. Halbuki yani böyle bir olay olmamış. Bu batıl bir kıssa. Deve eti, yemek, abdesti bozar. Taabbudi bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde, Sahih Müslim'de de olduğu gibi üzere deve eti yemek, abdesti bozar. Velev ki yellenmesen, velev ki abdesti bozacak başka bir şey yapmış olmasan bile. Yediysen devenin etini abdestin bozulur. Peki devenin sütü ve devenin sidiği abdesti bozar mı? Bozmaz. Devenin sütü, sidiği, abdesti bozmaz. Tabii devenin sidiği içilir mi? Hayır. Devenin sidiği necis değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine Sahih-i Müslim'de kendisine Medine'nin havasından rahatsızlık duyup hastalanan kimselerin gelip şikayette bulunduğu, onları Aleyhisselatü Vesselam'ın gidin falanca yere oradaki develerin sütünden ve sidiğinden için emri var. Bugün de devenin sütünün ve sidiğinin tedavi olarak kullanıldığı biliniyor. Ve buradan da alimler başka bir fıkhi kaide çıkarıyorlar. Eti yenen hayvanın idrarı ne değildir? Necis değildir. Bu taharetle alakalı bahisleri inşallah Fatih hocamızla Bulugul Meram derslerinde alacaksınız. Devenin ve diğer eti yenen hayvanların idrarı, dışkısı necis midir, değil midir? Delilleri nelerdir, neler değildir? Bunları inşallah alacaksınız. Üçüncü hadis an Ebi Hurayrata radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yefrek mu'minun mu'mineten. Bir mümin kardeşini ne yapmasın? Buğz etmesin, kin duymasın. Yani bir huyundan dolayı, bir hasletinden dolayı ona buğz etmesin. İn kerihe minha hulukan radiye minha ahar. Onun bir kötü huyunu görse de başka huylarından ne yapacaktır? Hoşnut olacaktır. Bunun en başında da insanın hanımı geliyor. Bazıları ya ben işte evlendim, evlenince çok seviyordum ama şimdi tiksiniyorum, görmek istemiyorum. Niye? İşte nasihat etmek için gelmiş, nasihat dinlemek için gelmiş. Ya diyorsun böyle olmaz yani. Senin hanımın bir insandan böyle tamamıyla soğunulmaz, ona boz edilmez. İşte kötü huyları var bana karşı, böyle huyları varsa bunları nasihat et, güzel. Ama bunun güzel taraflarını da gör, iyi taraflarını da gör. Aynı şekilde insanlarla alakalı ilişkilerimizi de bu ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü hadiste Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radıyallahu anh ennehu semi'a an-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda'a يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz veda haccında uzun bir hutbe veriyor. Allah'a hamd edip sena ettikten sonra, Allah'ı anıp zikrettikten sonra insanlara öğüt veriyor. İnsanlara vaaz ediyor ve diyor ki أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Hanımlarınıza İyi davranma konusunda yapmış olduğum bu vasiyetleri, nasihatleri kabul edin. Ey ricaller, ey erkekler. فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ. Onlar sizin yanınızda, hanımlarınız sizin yanınızda esirdir. Esir gibidir yani. Annesinden, babasından almışsın kadını. Evinde seninle beraber yaşıyor. Sana genelde hizmet ediyor. Sana bağlı. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Allah Teala diyor ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ Erkekler kadınların üzerinde nedir? Kavvam. Ne demek kavvam? Kaim. Yani yönetici, idare edici. Tabi bu اَرْرِجَال. Gerçek manada rical. Şeyh hatta Salih Efendimiz Rahimahullah ayetin tefsirinde diyor ki bu batıda diyor maalesef bakıyorsun ki diyor adam diyor konuşmasına başlayacak diyor. Önce diyor ki işte diyor hanımefendiler ve beyler diye konuşmasına giriyor diyor. Yanlış diyor yani. Önce erkekler sonra bayanlar zikrediliyor diyor. Edep ahlak budur diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle zikretmiş diyor. Ama tabii diyor yani bu topluluktan ne beklenir ki diyor. Köpeklere saygı duyan, köpeklere canım bizim diye bahseden, onları yalayıp öpen, ayniyle necis olan yani bir hayvana diyor bu ihtiramı gösteren insanların Allah'ın koymuş olduğu bu dengeyi bozmalarında diyor bir garabet yok. Erkekler kadınların üzerinde idarecidir arkadaşlar. Er-rical. Kavvamun ala'n-nisa. Ama yani böyle karısının yönetimi altına geçmiş. Otur dediği zaman oturan, kalk dediği zaman kalkan, camiye gitmek için karısından izin isteyen er-rical yoktur. Niye yoktur? Çünkü onlara rical denmez. Hanımının münkerini görüp, hanımının hatasını görüp ses çıkaramayacak kadar korkan, burada bu korkusunun Allah'ın ateşinden olması, Allah'tan olması gerekirken hanımına karşı bu tavizleri veren müstesna, ayrıdır bunlar. Bunlara er-recal denmez yani. Allah-u Teala er-recalu kavvamun alel-nisa diyor. Halbuki kadınlar erkeğin yanında esir. İsteseler de istemeseler de. Yani esir, niye esir? Az sonra hadisler de gelecek. Senin iznin olmadan dışarı çıkamaz. Yani din bunu bu şekilde belirlemiş. Allah bunu bu şekilde belirlemiş. Senin iznin olmadan eve kimseyi sokamaz. Tabi tafsiline gelecek. Senin iznin olmadan nafile oruç tutamaz. Yani Allah'a ve Resulüne iman eden bir kadın, yani evet, der ki evet biz neyiz? Esiriz bu manada. Esiriz yani. Ama bugün feminist çağrılar, nidalar, seslenişler maalesef Müslüman kadınlar arasında da öyle yayılmış, öyle sirayet etmiş ki erkek bir şey söylediği zaman kadın 10 tane akli cevapla cevap vermeye çalışıyor. O verdiği cevaplar Allah muhafaza kadını Allah'ın dininden çıkarabilecek tehlikede olan cevaplar, sözler. Maalesef. Kul öyle bir söz söyler ki diyor aleyhisselam la yulqi leha balen. O söz ağzından çıkar, onun umurunda değildir. Yani ben ne dedim demek, ama o söz öyle bir sözdü ki onun cehennem dibine kadar boylamasına ne var? Sebep olur. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنًا. Apaçık bir şekilde bir fahişe, bir hata, bir günah işlemedikleri sürece onlara bir şey yapmayın diyor Aleyhisselatımız. فَاِنْ فَعَلْنَ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجَةِ. Tabi buradaki fahişeden maksat, fuhşiyetten maksat, yani isyan, nuşuz manasında. Hadisinde bunu açıklıyor zaten. Sadece yani böyle hoşunuza gitmeyen, Allah'ın dinine uygun olmayan, sizin istediğiniz bir şeyi yaparlarsa فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِعِ. Yataklarda onları ne yapın? Hecredin. Onlara küsün. Tavır takının. وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحِ. Baktınız küsmek, hecretmek, tavır takınmanın bir faydası yok. Diyor ki yaralamayacak türden ne yapın? Vurun. Yani din bunu emrediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu İslam dini, öğütleri bunu tavsiye ediyor. Bugün duyuyorsunuz sokakta, şurada buraya giden insanlara, dinden haber olmayan insanlara, ya diyor, döveceksin tabii diyor yani. Ama onun dövmesi nasıl oluyor? Sopayla, jopla, kan atarak. İslam bunun da ölçüsünü vermiş. Bunun da ölçüsünü vermiş. 1930'lara kadar kadını insan saymayan Avrupa bugün dünyayı fesat etmek için, dünyayı bozmak için kadına değer verirmiş gibi kendini göstererek onu asıl değil, aksesuar olarak her yerde kullanıyor. Ortama. Değil mi? Her yerde. Kamyon tekeri reklamından tutun da matkap tanıtımına kadar her şeyde kadın aksesuar. Yani aksesuar nedir? Güzelliğine. Aksesuar yani işe güzellik katan ama işin aslından olmayan, olmasa da olabilecek nitelikte. Ama İslam kadına değer vermiş. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Sizlere itaat edecek olurlarsa artık ne yapın? Onların üzerlerine gitmeyin. İlla inne lekum ala nisaikum hakkan ve linisaikum aleikum hakkan. Sizlerin hanımlarınız üzerinde haklarınız ve hanımlarınızın sizin üzerlerinizde neleri var? Hakları var. Fe hakkukum aleyhinne en la yuti'ne furuşekum men tekrahune. Sizin onların üzerinde olan haklarınızdan bir tanesi de şudur. Sizin sevmediğiniz, sizin hoşlanmadığınız insanları evinize sokarak o halılara bastırmaması diyor. Örtülere bastırmaması. Yani evinize sizin sevmediğiniz insanları sokmaması. Hatta İlim Ehli diyor ki bu hanımının annesi olsa bile. Ne zaman hangi takdirde? Eğer kadın, yani senin kayınvaliden, erkeğin kayınvalidesi eve gelip kadını bozuyorsa, kocasına karşı kışkırtıyorsa, Allah'a isyan etme konusunda onu cesaretlendiriyorsa, senin o kadının evine girmeni engelleme konusunda neyin var? Salahiyetin var, yetkin var. وَلَا يَعْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. Kadınların sizin üzerinizdeki hakkı ne? أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. Onlara elbise alırken, giyim kuşam alırken, yemek yedirirken ihsanda bulunun. Yani senin erkek olarak üzerine düşen de bu. اَرْرِجَارُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَانَ'nın manalarından bir tanesi de bu. Yönetici, idareci, kadına kılığını, kıyafetini, giyimini alan, elbisesini alan, yemeğini yediren. Maalesef bugünlerde kadınlara işte erkeklerin çalışma konusunda ortalısınız, siz de çalışın diyerek ekonomik özgürlük de onlara verildikten sonra kadınlar öyle bir duruma geldi ki artık yani umurunda değil, ben de paramı kazanıyorum diyor. Benim de ekonomik özgürlüğüm var, ben de istediğimi alırım. Ses nidalarıyla, seslenmeleriyle artık bakıyorsunuz ki boşanma oranları o kadar çok yükselmiş ki son 10 yılda özellikle %300, %500 artmış durumda. Yani sağınıza bakıyorsunuz falanca akrabanızın boşandığını, solunuza bakıyorsunuz falanca komşunuzun boşandığını görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz, diyorsunuz Allah Allah. İşte bunların getirdiği denge düzen bu. Bunların getirmiş oldukları denge düzen bu. Diğer hadis, 5. hadis, Muaviye İbn-i Hayda radıyallahu anh, kultu ya Resulallah, ma hakku zevceti ahadina aleyh. Diyor ki, Muaviye İbn-i Hayda radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a şu soruyu sordum. Ey Allah'ın Resulü, ma hakku zevceti ahadina aleyh. Bizlerin diyor, hanımlarının bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Hak hukukta çok riayet etmek lazım arkadaşlar. Hanımın da olsa. Yani erkek olarak yani bir o tarafa bir bu tarafa şimdi dengeyi sağlıyoruz. Allah'ın huzurunda bir de hesap var. Her gün beraber olduğun, ömrünün büyük bir bölümünü beraber geçirdiğin bir insan var. Ve kıyamet gününde düşünebiliyor musun? Yani hem bunun genel manada yaptıklarından sorumlusun, mesulsun. Hem bunu karşı yapmış olduğun davranışlarından da sorumlusun. Böyle bir mesuliyet var. Şimdi evet susturabilirsin, sus dersin, otur dersin. Ama bir de bunun hesabı var. Allah katında sorgusu var. Sahabe de soruyor, diyor ki hakkı nedir bilelim yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا اِذَا اِكْتَسَيْتَ. Yediğin zaman yedir, giydiğin zaman giydir. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. Yüze vurma. Yani kadını dövdüğün zaman, vurduğun zaman, hak ettiği zaman yüzüne vurma. وَلَا تُقَبِّحْ. Ona genel manasıyla kabih, kötü sözler söyleme. Söyleme ona. Yani ağır konuşma. وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِي الْبَيْتِ. Hecr edeceksen, küseceksen evin içinde hecr. 6. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum huluka. Bu da çok önemli bir husus arkadaşlar. Diyor ki aleyhisselatü vesselam annenin babanın yanına gitme. Evin içinde. E tabi. Haydi annenin babanın evine git değil. Gönder değil. Evin içinde ona ne yap? Hecret. Başka odaya git. Yatakta sırtını dön. Konuşma. Edeplenene kadar, ahlaklanana kadar. Telefonları da açma. Ama şimdi tam tersi. Erkek telefonla arıyor, kadın telefonla açıyor. Kıyamet alametleri, evet. Ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum hulukâ. Müminlerin iman bakımından en kamili, en mükemmeli kimdir? Ahlak olarak en güzel olandır. Güzel ahlak. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Güzel ahlak olmak. Çevrenizdeki insanların, toplumdaki insanların sizin ahlakınızla sevmesi. Evet. Maşallah ne güzel ahlak. Tabii güzel ahlak insanlara böyle yüzüne gülümsemek, he demek değil sadece. Söz verdiğin zaman sözünde durmak. sözüne sadık olmak, vaadine sadık olmak. Yani bunlar güzel ahlak. İnsanların yüzüne gül, canım da cicim de ama borç aldın, borcunu ödemedin. Söz verdin, sözünde durmadın. Emanet aldın, hıyanet ettin. Yani bu güzel ahlak değil. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ diyor ki sizlerin diyor en hayırlısı aranızda en iyiniz kimdir? Hanımına, ailesine en iyi olanınızdır. En iyi davrananınızdır. Hakkını gözeten, hakkına riayet edeninizdir. Ama öbür taraftan da şunu vermek lazım. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi bütün dehir boyunca, sene boyunca, ömür boyunca kadına iyilik yapsam diyor. Senden bir kötülük görse ne var? Senden ne hayır gördü ki de. Bir de böyle bir tarafı da var. 7. hadis an İyas ibn Abdullah ibn Ebi Rubat radıyallahu anh قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tadribu ima Allah. Kadınlara vurmayın. Kadınları dövmeyin. Bu rivayetleri topladığınız zaman ki rivayetin devamında da göreceksiniz. Yani kadınları dövmek hecrettikten sonra, küstükten sonra, tavır takındıktan sonra, nasihat ettikten sonra, öğüt verdikten sonra hala söz dinlemiyorsa o zaman acı vermeyecek şekilde, yani acı vermeyecek şekilde derken yaralanmayacak şekilde, öyle ifade edelim. Kanatmayacak şekilde. Yüze vurmadan kadın dövülebilir. Yani Allah Resulü Aleyhisselam sözü bu. Yani bu kadınlar bunu duyar. Şey yaparlar. Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde öğütlemiş. Biz burada naklediyoruz. Aktarıyoruz öyle mi? Fecaa Umar radıyallahu anh ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Nisa suresinde. Ömer geliyor Allah Resulü aleyhisselam. Ömer diyor ki fekale ve'irnen nisavu ala ezvacihin. Kadınlar diyor erkeklerine diklenmeye başladılar ey Allah Resulü. Niye diklenmeye başladılar? Senden bu sözü duydular. Ömer radıyallahu anh da bunu gelip aleyhissalatü vesselam'a arz ediyor, şikayette bulunuyor. فَأَطَاهَ بِعَالِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ نِسَاءٌ كَفِيرٌ يَشْكُونَ اَزْوَاجَهُنَّ Birçok kadın da gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hanımlarını ziyaret ederek böyle habire şikayetlerini arz ediyorlar. Böyle oldu, şöyle oldu filan. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca لَقَدْ أَطَافَ بِعَالِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ birçok diyor kadın Muhammed'in ailesini hanımlara gidip şikayette bulunmuş. Yani gevezelik yapmış. Elinde olan olayları gitmiş anlatmış. Dırdır yapmış, şikayet yapmış. Bugün birçok kadının yaptığı gibi. Naklen yayın yapıyor kadın evinden. Komşularına. Her şeyiyle. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَيْسَ اُلَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ hem bu kadınlar ki rivayetler gelecek böyle yani evde olanları dışarı nakleden kadınlar hayırlı kişiler değil hem de bunlara kötü davranan genel manada kötü davranan bu hadisle ilgili olarak ve kadınları şikayet etmelerine sebep olan kocalar ne değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam sizlerin hayırlı olanlarınız değildir. 8. hadis an Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya meta. Dünya meta. Ne demek meta? İnsanın zevk aldığı, hoşlandığı ve geçici olan şeyler. Ve hayru meta'iha ve dünyada en zevk alınacak, en hoş şey nedir? Şekerlesin sizin. El mer'atu saliha. Saliha bir kadın. Salih. Bazı kardeşler evlenecek olan kardeşler hususiyetle neye dikkat ediyor evlenirken? Ya diyor ki kadın olsun, güzel olsun. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine, dinin tavsiye ve nasihatlerine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Kadının saliha olmasının öncelikli gelmesini görüyorsunuz. Saliha ne demek? اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ayetini kabullenmiş, içine sindirmiş kadın demek. Güzel ahlak. Dindar. Evet, burada kalalım. İnşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etûbü ileyh.